و وهبنا لهم و بخشیدیم ایشان را و وهبنا لهم لأبیه و لابنه هم به پدرش هم به فرزندش و هم به نواسیش من رحمتنا از رحمت خود و جعلناهم لسان صدق علی و جعلنا لهم ساختیم برایشان گردانیدیم ایشان را لسان صدق گفتار راست گفتار راست علیان بلند و جاهای رفیع را در هر جا از حضرت ابراهیم یاد بکو و بلندی یاد می شود در هر جا که حتی با مشرکین عرب نام ابراهیم بگو به احترام و عزت او را توقیر می کند وذکر فی الکتاب موسی یاد کن داستان حضرت موسی علیه السلام را در کتاب موسی در یادداشت های موسی انه کان مخلصا هرانه او بود برگزیده و کان انه کان مخلصا هرانه او بود برگزیده و کان رسولا نبیا و بود فرستاده ای پیغمبر رسولا نبیا فرستاده او پیغمبر حضرت اتو یک تمثیل میشه در این صورت هر پیغمبر از خود مثل که یک فایل داشته باشد از خود یک زندگی نامه جداگانه ای دارد و تو را به اصطلاح یک در یک شهری که در یک کتابخانه بسیار بزرگی که داخلت بکنه هر دعوتگر در او کتابخانه جای خود داره فایل خود دارد به نام رهبرای دعوت اسلامی کی هستن حضرت ابراهیم علیه السلام داستان از او را خواندی و تسلی باید پیدا بکنی آلی برو او را که خواندی با زندگی نامه حضرت موسی علیه السلام انه کان مخلصا یقینا او انسان بسیار برگزیده بود و کان رسولا نبیا فرستاده و پیغمبر بود و نادیناه و ندا کردیم او را من جانب طور الایمنی از طرف راست کوی طور و قربناه نجیا نزدیک ساختیم او را نجیا رازگویان او را نازگویان بر خود نزدیک ساختیم و وهبنا له من رحمتنا بخشیدیم برای از او من رحمتنا از رحمت خود اخاه هارون نبیا برادرش حضرت هارون علیه السلام را نبیا نبوت به اساس دعوت او خداوند متعال برای برادرش هم نبوت داد. اینجا بر پیامبر خدا علیه السلام و به هر دعوت کننده به سوی خیر تسلی است. که ببین ملتفت شو. اگر تو به خاطر خدا کار بکنی، به خاطر خدا دعوت بکنی، الله جل جلاله این رسالت دعوتی را در خانواده تو جای می دهد. بعد از سلسله و سلسله برداده می شود. وذکر فی الکتاب اسماعیل یاد بکو سرگذشت و برنامه زندگی حضرت اسماعیل علیه السلام را انه کان صادقا هر آن او راست بود صادق الوعد راست بود در وعده خود و کان رسول نبی و بود فرستاده و پیغمبر او را هم بگو چی میکرد از جمله کارهای از او در از جمله کارهای حضرت موسی علیه السلام را یادداشت داد که او بسیار رازگویان بود چی رقم راست بود تنها به الله میشست و به الله التجا میکرد دعا میکرد سر خود را به الله میگذاشت و از خداوند متعال عفو تقصیرات میکرد و خداوند متعال ذکر میکرد یاد میکرد این یکی از مواصفاتش بود ای دعوتگر اگر میخوای کامیاب شوی این می بخش زندگی حضرت عیسی را فراموش حضرت موسی را فراموش نکنی یگان بار نیم ساعت 15 دقیقه هیچ کس نباشد به الله گردن بگذار خودت با الله یک رازگویی بکن شما باور بکن این کار را بکن بسیار لذت دارد هیچ کس نباشد تنها خودت باشی و بعد شروع بکن تسبیحات الله را تحلیل بگو با الله تقدیس الله را بگو شما باور بکن اگر اون لحظات زندگیتون با هیچ چیزی دیگری معاوضه شود و به اصطلاح لذتی که در اوجا هست در هیچ چیزی دیگری پیدا نمی شود این یکی از حالات است که دعوتگر قوی می شود دعوتگر به سوی الله اگر با خود الله راز نیاز داشته باشد مشکلاتی که بیرون برش پیدا می شود او برش حل می باشد اگر خدا نخواسته دعوت کننده قرن 21 واره که زیاد چی رقم است در بیرون با خداست در داخل با خدا نیست در بیرون با خدا است مردم خیال میکنه که اینه صاحب چقدر خوب آدم است با خیر دعوت میکنه اینه کلمه حق را میگوید ای است ای است و در داخل باز مرض است در داخل دیگه باز گندگی است الله جل جلاله ما و شما را نجات بدهد. از این جا درس بگی و با در داخلت خوب بوده باش تا که بیرونت الله خوب بکند. از داستان حضرت اسماعیل علیه السلام که ذبیح است. پنج صفات از اون به ما ذکر میکنه. انه کان صادق الوعد، راست بود در وعده خود، با کسی که وعده میکرد راست بود. ببینین اول پیامبر خدا علیه السلام هم همچه یک حدیث نسبت به او میشود و غالبا شاید حدیث نبوده باشد، میگه که آن کاری که در توان نداری با کسی وعده نکن، این کار نکن. وقتی که وعده گذاشتی اما کار باز بکن، زود نگو که من میکنم، یک یک خدا یک بار آزمایش بکن. انه کان صادق الوعد، یقینا راستکار بود در وعده خود. و کان رسول النبی، و بود پیغمبر و فرستاده الله. و کان یأمر اهله، بود که امر میکرد خانواده خود را، به صلات و زکات، با ادای نماز و ایتاء زکات. امر میکرد که نماز بخوانه، نماز بخوانه. ایتو نبود که اگر دادی سفیدا ما داریم چی میگن؟ ولی مولوی سر ما خب با نماز میم خدا خانه ما کسی نماز نمیخوانه. صحیح شده؟ یک دفعه گفت، دو دفعه گفت، سیوم گفت ما پدر. این بچه های تکتش بخوان برش بگو نماز میخونی یا نی؟ گفت که امی سستی کردم برش بگو که اینمیالی از خانه برای. باری پناه تو خدا. ایتو بکشش که دیگه در خانه نبیشه. تو اونا را بکش که یک بار زور تو را ببینه. قسم با خدا میفهمه که 3 لک رفت خانه دارم، 3 لک دلار قیمت خانه شد. تو اونا را بکشید 10 دفعه سجده میکنه به عوض 5 دفعه. اینو تو یک کار را بکسرش. حضرت اسماعیل علیه السلام خانواده خود چی میکرد؟ امر به نماز میکرد و زکات، و امر میکرد که زکات مال را باید بده. آلب کلانه از خود پرسان که میکار میکنه یا نمیکنه. و کان عند ربه مرضیه، و بود نزد پروردگارش پسندیده. چرا پسندیده بود؟ هم با وعده خود بسیار وفا میکرد، بسیار و از وعده خلافی کل انسان ها باید بگریزد. خویجگی های بعضی بسیار بلند است. خانواده خود بسیار دقیق بود. یا به تعبیر دیگه بگویم که یکان برادرهای هستند که به بیرون بسیار خوب مردم هستند، در فکر مردم هستند، خو خانش خبر ندارد. در خانش پروگرام های تربیتی وجود ندارد، تعلیمی وجود ندارد. خانوادهش همین رقم مردم هایی هستند که نمیتونن دیندار بوده باشد، خصوصا از بزرگای ما همین رقم شده، هیچ ملتفت نشدن، کل عمرش در دعوت اسلامی سپری شد، بیچاره یک بچه شسای بکنی، قوارش شسای بکنی، به یک مسلمان نمیمانه. قوارشی که برش ببینی، کارایشی که ببینی، هم همین رقم. و خودم چی میگه؟ الحمدلله ما خوب مردم بودیم. و کان عند ربه مرضیه، حضرت اسماعیل علیه السلام نزد پروردگارش پسندیده بود. واذکر فی الکتاب ادریس، یاد بکو سرگذشت حضرت ادریس علیه السلام را در زندگی نامیش. انه کان صدیقا، هر آن اون نهایت راستکار نبی پیغمبر بود. و رفعناه، برداشتیم او را، مکانا علیا، به مقام بسیار بلند، به مقام بسیار بلند برداشتیمش. یکی و رفعناه به معنای بلندش کردیم ما به شرف نبوت، و بعض علمان که مراد رفعت او در آسمان است، زیرا حضرت ادریس علیه السلام میگه در آسمان چارم است. ادریس جد حضرت نوح علیه السلام است و اولین پیغمبر است که بعد از حضرت آدم علیه السلام برای بشریت مبعوث گردیده. اولین کسی است که خط را نوشته کرده به قلم، و اولین کسی است که لباس دختگی را به تن کرده. 30 صحیفه را الله جل جلاله برای این انسان بزرگوار داده است. و رفعناه، برداشتیم او را، مکانا علیا، به مقام بسیار بلند. اولئک الذین، ایشان آنانی هستند که انعم الله، انعام کرده است الله علیهم بر ایشان، من النبیین، از پیغمبران، من ذریه آدم، از اولاد آدم علیه السلام، و ممن حملنا مع نوح، و از اولاد آنانی که برداشتیم او را در سفینه و کشتی، و من ذریه ابراهیم، و از نبیره و احفاد حضرت ابراهیم علیه السلام، و اسرائیل، و از حضرت یعقوب علیه السلام، و ممن هدینا، و از جمله کسانی که هدایت نمودیم، و اجتبینا، و برگزیدیم ایشان را، از جمله امین مردمی هستند. باز تکرار میکنم، یک سرگذشتی از دعوتگرا، یک کتابخانه از دعوتگرا، یک شفاین بکو و مطالعه بکن. بنان سرگذشت انبیا را مطالعه بکنین، داستانای پیامبران را مطالعه بکنین. باز در نظر داشتی که بعد از جنگ صلیبی یهود یک کاری که کرده است که در افغانستان خود نکدام حکومتی قبلا بود، نه تحلیلی بود، به نام قصص الانبیا کتابا چاپ شده و بازار از پیشش پر است. در اونجا که ببینی باز قصه هایی است که به عوضی که یک انسان را هدایت ببخشه، با به طرف کفر و شرک دعوتش میکنه. از پیامبران خدا داستانای چنان داستانای بدی جور کرده که تعجب انسان میکنه. او رقم کتابا را مطالعه نکنین. خیچی بکنیم؟ هرگاه کتاب مطالعه میکنی پیش یک عالم برو برش بگو که من میخوایم زندگی نامه پیغمبرا را مطالعه بکنم. با کدام کتاب مراجعه بکنم؟ او بر نامش میگه راهنماییت میکنه و کتاب بخر. از جان خود در کتاب نرو که نشوه که به نام دین علیه دین باز قیام بکنی. و به تفاصیل اگر مراجعه بکنین انشاءالله بهترین کار خواهد بود. به تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنین، به تفسیر قرطبی مراجعه بکنین و تفاصیل بلند مراجعه بکنین تا خداوند متعال اصل علم را نصیبتان بکند. اذا تطلع علیهم آیات الرحمن، این مردمایی که ذکر زندگینامی از او را بر تو تذکر دادیم، چون خوانده میشد بر ایشان آیات الرحمن، آیات ذات مهربان، خر و سجدن می افتادن در زمین، سجدن سجده کنان و بکیان و گریان. الله اکبر. هرگاه حکم الله برشان می آمد، هرگاه وقت عبادتشان می آمد، اینا فورا به الله به سجده می افتادن و گریان می کردن. بنان مسلمان نبیه بین که از ما در زندگیتون یک بار ببینین که زیاد گریان است یا زیاد خنده است. از ما خنده زیاد است. آیا تفکر در ما زیاد است؟ یا الله العب گفتن؟ تفکر اصلا نیست. کسی نمی اندیشد بیخی. نمی اندیشد. یک آن دفعه تفکرم که می کنی تفکر یک عجیبانه. یک نفر می آید تفکر چی می کنی؟ ولی مثلا همی صورت پیر خود پیش روی خود می آرم. او بعد به صورت از اون چی می کنی؟ سجنه. تو را نبی نعمتهای الله را یک بار در نظرت بیار. عذاب الله را در نظرت بیار. و کارایی که تو کردی او را پیش روید بان که تو اصلاح شوی، تو غلطی خدا بفهمی، کجی خدا بفهمی، این کار را باید بکنی. فخلف من بعدهم خلفون، ببینی ایخو مردمایی بود که گذشتن. فخلف، پس آمد من بعدهم بعض از این گروه متبرک و با عزت، خلفون مردمای ناخلف، اضاعوا الصلاه زایه کردن نماز را، و تبع الشهوات پیروی کردن خواسته های نفسانی و شهوتی را، فسوف یلقون غیا پس زود باشد که برسن به جزای گمراهی و شر خودش. گروه دیگری بعد از این انسان های صالح آمدند که اولین تکثر نماز کردن، اضاع الصلاه نماز را زایه کردن. ولی ببینید که در دعوتگرای مسلمان ما هم میگه است. مسلمان خدا میگه با مجردی که رئیس صاحب می شود اولین ضربه سر نماز میاد. از چی میاد؟ از مسجد عقب می روند. از مسجد که عقب آمد باز در افاتر هم با چی میگه؟ ولی امروز جلسه بود سه وقت نماز مساعد نشد. سهی شدنی؟ امروز فلانه که بود. با موین که شد دیگه الا ماشاءالله دیگه باز دیگه بسیار کمش باز دیگه به طرف نماز برود. وزیر که شد خود نصفش رخصت می شوند دیگه. نصف وزیراخ بخی در زندگی خود به الله سجده نمی کنند. اتو یک بدبختای هستن. بعض مردم است که اولین ضربهش این انسانهای ناخلفی است که اضاع الصلاة نماز را ضایع کردند. امام مجاهد می فرماید که به معنای اضاع الصلاة که این مردم نماز را در وقتشان نمی خواند. در وقتش نمی خواند. همیشه تأخیر در نماز می کند. یک جایش می کند. 4-5 نماز یک جا می کند. میگه خلاص کردم صاحب. و مرده که این زیاد است. این کار نکن. الله بعد وقت داد چی گپ است؟ چی گپ است که رقم کار میکنی؟ بنان یک معناش همیش که دومی که کفر و وجحدوا بها به نماز بخی منکر شدن. همین دین تنها نماز خواندن است. بسیار اعتراض میکنن. همین دین فقط نماز خواندن است. قسم به خداست که نماز نخوانی اگر هیچ کارت الله قبول بکند. هیچ کارت خدا قبول نمیکند. ایمان به داشته باشین. نماز صبحی را کسی خوانده باشد الله جل جلاله تا وقتی پیشین هر کاری که میکنه در پاداشش حساب میکنه. با نماز پیشین نخوانده باشه که شمشیر هم میزنه الله قبولش نمیکنه، که تلاوت هم میکنه الله قبولش نمیکنه. هیچ کارش الله قبول نمیکنه. زیر این نماز است که در حقیقت پیوندت میدهد با الله. نماز نخوندی پیامبر صراحتا میگه من ترک صلاتا، کسی که نماز نخوان فقط کفر، در واقع کافر شده. الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاه. این را پیامبر خدا میگه اضاع الصلاه. حضرت عبدالله بن مسعود میگه که هی اضاعت اوقاتها و عدم القیام به حقوقها. اوقاتش رعایت نکنی، حقوقش رعایت نکنی، ترپ ترپ خوانده بری. چرا پیغمبر خدا علیه السلام میگه به مردی که داخل مجلس پیغمبر خدا شد بعد از نماز خوانده بود، گفت ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان که تو نماز نخوانی. سه دفعه سرش بازگشت، بعد گفت چرا خم بخوانم؟ گفت تو نماز بخوان، وقتی که بر رکوع رفتی جانت آرام بگیرد، وقتی که سمع الله لمن حمیده گفتی جانت آرام بگیرد، از جام ترپ و ترپ نماز نخوان که سمع الله لمن حمیده سجده بوده باشد. این نماز تراویح واره که میخوانی الله قبولش نمیکنه، هیچ نخوانین میگه چه طرف. حضرت حذیفه رضی الله عنه و مبارک شده بود، یک مردی آمد فطفف فی الصلاه، زود زود نماز خوان، بعد بر صدایش کرد گفت ایجا بیا. و منذ کم تصلی هذا الصلاه، هذه الصلاه، از چه وقت به این طرفی رقم نماز میخوانی؟ گفت منذ 40 سنه، 40 سال میشه سب که می رقم نماز میخوانم. بسیار خوب. گفت که ما صلیت، تو که هیچ دمی 40 سال نماز نخوانی، ما صلیت، هیچ نماز نخوندی، قسم است که ولو مت و انت تصلی هذه الصلاه، اگر بمیری تو امیر رقم نماز خوانده باشی، لمت على غیر فطرت الاسلام، لمت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم، تو مردی به دین محمد نمردی، مردی خو ولی به دین محمد نمردی اگر امیر رقم نماز خواندنت باشه. ببینید این گپ عادی نیست، نمازهای ما عجیبی است، الله را قبول بکنه. خلاف مردم چی کردن؟ اضاع الصلاه و تبع الشهوات، پیروی کردن از شهوات خود، از خواهشات نفسانی خود پیروی کردن. نتیجه چی می شود؟ فسوف یلقون غیا، پس زود باشد که برسند به جزای گمراهی بد خود، به گمراهی بد خود خواهند رسید. کل انسان ها نه، کسایی که بعد از فهم دینی در خود تغییر می آرد، الا من تاب، مگر آن کسی که برگشت از تضییع صلاح و اتباع شهوات، دیگر نماز ضایع نکرد، دیگه پیروی شهوات نکرد، و آمنه و ایمان آورد به ای که به شریعت تسلیم شد که دیگه مطابق به دین کار میکنم، و عمل صالحا و در روشنی دین کارهای شایسته را انجام داد، فاولائی که آن جمع که توبه کرده ایمان داره و در فعلی از او کارهای شایسته را انجام بدهد، یدخلون الجنه، داخل میشن به جنت، و لا یظلمون شیئا، و کم کرده نمیشد از ثواب آن گروه شیئا چیزی. چی ثواب؟ جنات عدن، جنات اقامت، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، که وعده کرده ذات مهربان بندگان خود را بالغیب، بنادیده، بنادیده بر چی کرده؟ وعده برش کرده که بر داده می شود، او را ندیده که الله برت وعده می کند. انه کان وعده مأتیا، هر این از وعده او تعالی مأتیا رسیده، رسیدنی خام خبرش می رسی، مأتیا و در آینده نزدیک بر داده می شود. ایتو جنت است که وارد آن می شوی، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نشنوند در آن سخن بیهوده ای را الا سلاما، لكن سلاما، مگر سلام را همیشه میشنوند. ولهم رزقهم فيها بكره و عشيا، و مریشان را روزی ایشان است در امی جنات، بكره و عشيا، صبح و بیگاه، صبح و بیگاه ار وقتی که تو بخوای برای تو تیار است. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إن همان جنت است که نورث و میراث میدیم آن را، من عبادنا از بندگان خود، من كان تقيا، آن که پرهیزگار باشد، آن کسی که پرهیزگار باشد. پرهیزگار کیست؟ که نماز بخواند و از اتباع شهوات خود را کنار بکشد. و ما نتنزل الا بأمر ربك، فإن نمی آیا این رأی نمی کنه ما ملائکه الله را، الا به امر ربک، مگر مطابق به فرمان پروردگارتو. لهو ما بین ایدینا، لهو مر او را است ما بین ایدینا، آنچه که پیش روی ماست، و ما خلفنا، آنچه که پشت سر ماست، و ما بین ذلک، و آنچه که در بین اینها است، و ما کان ربک نسیا، و نیست پروردگارتو فراموشکار، فراموشکارم نیست. و ما نتنزل الا بأمر ربك، فاین نمی آید ملائکه الله مگر به مطابق حکم پروردگارت. و ما نتنزل، فاین نمی آید ملائکه، فاین نمی عذاب الله جل جلاله، فاین نمی رحمت الله جل جلاله مگر مطابق به امر پروردگارت. هر چی که تی در دنیا میبینی حکم پروردگار به این صورت گرفته. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک. مرعور است آنچه که پیش روی ماست، آنچه که پشت سر ما واقع میشاد و آنچه که فعلا در ما بین از این ارضی اردویش است. و ما کان ربک نسیا. بفهم که پروردگار فراموشکار نیست. هر چی که کردی الله جل جلاله او را با خود میگیرد. زیرا رب السماوات، پروردگار آسمان هاست. هو رب السماوات، اوست پروردگار آسمان ها و الارض زمین و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است. فعبده، پس به یگانگی او را پرستش بکو و صبر لعبادته و استوار باش لعبادته بر بندگی او. هل تعلم له سمیا، آیا میدانی او را همتا و شبی؟ هل تعلم له سمیا، کسی دیگر را همتا و شبی از او میدانی؟ نه، از هر کسی که پرسان بکنی شبیه الله را بات نمیتون تثبیت بکند. با وصف این نکته که او همتای ندارد، شبیه ندارد. و یقول الانسان، میگوید انسان، ایذا ما میتو، آیا چون بمیرم لسوف اخرج حیا، باز بیرون آورده خواهم شد زنده، بازم زنده بیرون خواهم آورده شد. اولا یذکر الانسان، آیا یاد نمی کند انسان این گفتگر به ای که اگر ما بمیرم پس زنده خواهم شد؟ انا خلقناه، هر نه ما او را آفریدیم، من قبل و پیش از این ولم یکو شیئا، در حالی که هیچ چیزم نبود. آیا این را فراموش کرده که دیروز که هیچ نبود ما او را پیدا کردیم، امروز که پیدایش کردیم بار دوم اعادیش دادن نمیتانیم؟ یکی از علما میگه ای عبی ابن خلف است، یک استوغان را پیدا کرد با حضور در دستش اطرافی طرف میگشتان، روز گفت که محمد میگه که ایم زنده میشه، محمد میگه که ایم زنده میشود. الله جل جلوی آیت را نازل میکنه که آیا انسان فراموش کرد انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا؟ فوربک، قسم است به پروردگارت، لنحشرنهم، والله لنحشرنهم، قسم است که نار ما حشر میکنیم، و شیاطین، ولنحشرن شیاطین، و حشر میکنیم شیاطین را، ثم لنحذرنهم، بس هر حاضر میسازیم ایشان را، حول جهنم گردا گرد دوزخ، جسیان بازانو در افتاده، امیر رقم بازانو در افتاده در گردا گرد جهنم، با در بین خود مجلس خواهد کردن که چه کاری بد کردیم. ثم لننزعن من کل شیعت، با جدا کنیم من کل شیعت، از هر گروه، ایهم اشد علی الرحمن عتیا، که کدام یکیشان سختر است بر ذات مهربان عتیان صد در کشی. باز ثم لننزعن من کل شیعت، یک انسان را که حشر بکند و برش خطاب داده شود که وامتاز الیوم ایها المجرمون، این مجرمین به طرف چپ خو ایستاده می شود. ثم لننزعن من کل شیعت، باز از هر گروهی بدکاران، من کل شیعت، از هر گروهی بدکاران بیرونش می کشیم، ایهم اشد علی الرحمن، که کدام یکی از ایشان سختر است بر ذات مهربان عتیان تسرکشی. ببینید که الله جل جلاله از هر گروه بدکارش بیرون میکشد، شراب خورا را استاد میکنه و امو سرکش اصلی که زمینه فساد را برای مردم تثبیت میکنه، امو را بیرون میکشه. ایجا بیا، تو با مردم شراب تولید میکردی، تو ای را ترافیک میکردی، او دکاندارشن تو ای را مفروختی، شما پیش بیان، اینی مردمش هست. امیر رقم انسانایی که جامعه را به طرف بدبختی فرا میخواند، صاحبای تلویزیونای مبتذل را الله جل جلو حشر میکند، اینا را استاده میکنه که تو مردم را به طرف بدبختی خواستی، تو به خاطر دلار و پول این گناه را مرتکب شدی، پیش بیا. امیر رقم انسانایی که خانه هایشان را به فساد اخلاقی میدهد و به این عنوان پول را میخواهد جمع بکنه، الله جل جلو این سرکشای کفر را، این سرکشای بیدین را الله چی میکنه؟ فرا میخواند. لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا، کدامش در مقابل ذات مهربان استادگی کرده، سرکشی کرده که قال الله قال رسول درش بگی دشمنی کردت میگیرد، اینا را الله استاده میکند. عین شکلش در رأس رأس آنانی که به چنین سیستم زمینه را مساعد کرده که اونا کلانا هستند، اینا را هم تو رئیس جمهورا و وزیرا و کلانا و کسایی که در این کار دست داشتن، الله یک یکی از اینا را حشر میکنه. تو بودی همت زمینه را به این دکاندار مساعد کردی؟ اگر توی تو کار نمیکردی تو کار نمیشد، ولی جوابت بگو از اعمالت. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا، و پرن ما داناتر استیم بلوین با آنانی که هم ایشان اولا بها سزاوارترن به دخول در دوزخ سلیین به داخل شدن در دوزخ. باز نور خوب میفهمیم که کی را اول داخل بکنه، زیرا پیش الله جل جلاله خود مخاصصه هستن. هیچ کسی که عمل میکن مگر الله سرش مراقبه دارد. یعنی بسیار سخت است یک باری دقیق شوین. اگر الله محاسبه یک بار بکند چی جواب است؟ چی جواب است؟ و این منکن و نیز ایچ یکی از شما الا واردوها، مگر ای که رسنده است به آن. ایچ کدامتان نیست مگر که یک بار امون جای عذاب را باید شما سرشتیر شوین. کان علی ربک حتما مقضیه، هست این وعده بر پروردگار لازم و مقرر. این وعده را پروردگار حتمی کرده که هیچ انسانی نباشد مگر اینکه الا واردوها، یک بار او را سرش تیر میکند الله. مرادش پل صراط است، خداوند متعال سر پل صراط کلگی را تیر میکند. ولی یک بار فیصله میشد فلانه تو کلگی خلاص میشود. بعد برش میگه که مهربانی بکن، او طرف جنت، زیر دوزخ، این جای محشر. اما تو برین دیگه اینجا استادم نمیتونی شده که بگوی من دیگه استادم، زیرا آیسته آیسته ای کردم. یک آتش باز که شما را یک بار که انسان را جمع کرده، او آتش دیگر نزدیک شده می رود. مجبور است اونجا راه است در او باید تیر شوی او طرف. هر کس اما تو تیر می شود، یکی در یک جای بند می مونه، یکی در پایین مفته، یکی بسیار به سختی تیر می شود، حول قیامت را می گیرد. هر کدامش به مطابق به اعمالش تیر می شود. پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث می فرمه که هیچ کدام شما نیست، لا یموتو لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد، از یک مسلمانی که 30 فرزندش بمیرد بعد از جز و فضا نکند، چیق نزند، گردن خدا نزند، روی خدا نزند، به حکم الله تسلیم شود، خداوند متعال ای را به جنت داخل میکند. باز میگه الا تحلت القسم، دی جنت دوزخ را نمی بیند مگر به اندازه تحله قسم که الا واردوها است. به موقع که تو یک بار سرش تیر میشی باید دوزخ را ببینی، مشاهده بکنی که انتو یک جای هم است. میگن که یکی از روزها نگه در رابطه به پل صراط در پل خشتی کسی گپ میزد، گلت تیز است و اتو است آخر کدام کوچی گفته و سیف اگر یه اعمال داشته باشم ولی اگر تو بری ولی اگر من بریم سیشن زیرا حقیق سختی بوده باشه کی سرش تیر شده میتونه. با یک نفر دیگه کدام ملنگ خیز گفت که اما اولی سید ببینه قد دروغ کلان نگو، پل زایرشا که هست گادی و موتر و انسان سرش تیر میشن، این پل خدا اقا کوشک هستن، پل الله جلوی که پل صراط است برای انسانای نابکار و بدبخت و گناهکار. اما طور است که پیامبر خدا تمثیلش کرده، با امو سختی سرش تیر میشه. ولی انسانایی که ایمان دارد، مسلمان است، معتقد است، نماز را ضایع نکرده، از شهوات پیروی نکرده، سر زیکو تیر میشه که دیگه میگه این پل صراط کجا بوده مردکا وی تیر شده سرش. اما تو خواد گفت اصلا نخواد فهمید که از بس وسطی که الله برش میده، اما تو خواد تیر شد. هر انسان به مطابق اعمالش، کسی که نماز نخونده که نمازش کم میشه، میگه میجا خیر سرش خونده برو، با این شاتش باشه ایزیر اوجا خب به نماز نمیتونی بری. این عذاب الله جل جلاله حق است و ما باید برش بگویم که پروردگار به لطف کرمت ما شما را نجات بدهد. پیامبر خدا که الوردو الدخول لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم عليه السلام. بعض علما که ورد مرادش دوزخ است، یک بار دوزخ باید ببینی، ولی بر مسلمان مانندی که به ابراهیم علیه السلام سر بود اما تو سرش میگذرد، ولی دقیق همیست که داخلش نیست بلکه سر دوزخ است. سر دوزخ که تیر میشی دوزخ هم میبینی و مشاهدهش هم میکنی و او طرف خواهد رفت. الله ما شما را از جنت بی بهره نکنه و خداوند متعال این مشکلات را بر ما شما آسان بکنه که لطف خدا شامل حال ما شود، از اون مشکلی که پیش رو داریم و امن بگذاریم. و نذر الظالمین فیها جسیا، و بگذاریم انسانای ستمگار را جسیان با زانو در افتاده اموجا پایین مفتن دیگه. ثم ننجی الذین اتقوا، باز نجات بدهیم الذین آنان را که اتقوا تقوا را پیشه کردن. تقوا چی کردن؟ دو صفت، یکی نماز را خوب خواندن، از شهوات پیروی نکردن. مسئله ایمان خود در رأس لوحه قرار دارد. کسی که ایمان نداشته باشد پس نماز و من شهواتش قابل اعتبار نیست. و نظر الظالمین و بگذاریم ستمگاران را، آنان که به حکم الله تسلیم نشدند، فیها در امید و زخ جسیان بزانو در افتاده. و اذا تطلع علیهم آیاتونا، چون خوانده شد بر ایشان آیات ما بینات روشن، قال الذین کفروا، بگوین کافران، للذین آمنوا، مر آنان را که ایمان آوردند، ای الفریقین، کدام یکی از این دو گروه خیر بهتر است مقاما از روی مقام و احسن و ندیان و بهتر است از حیث مجلس؟ کدامش بهتر است؟ مجلس این گروه که هم مقام خوب دارد هم الله نجاتش داده، و یا مجلس او انسانی که در اخیر الامر در داخل دوزخ جسیان بزانو افتنه مفته، کدامش خوب است؟ خود انسان باید تصویر خود داشته باشد. پیامبر خدا می فرمه که یحشر الناس یوم القیامه مع من احب الیه، روز قیامت انسان حشر می شود با او انسانی که او را دوست دارد. بنان هر کسی را که دوست داشته باشه، با هر کسی که زیاد بشینن، الله با اونمو شما را حشر می کنه.